Morad El-Wakili met het NOS-journaal. Er komt een uitgebreid VN-onderzoek naar de dodelijke aanval op een krijgsgevangenenkamp in door Rusland bezet gebied. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar van een oorlogsmisdaad vorige week vrijdag in Olenivka. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. Er zouden 50 Oekraïnse gedetineerden zijn omgekomen, maar het Rode Kruis wordt door de Russen nog steeds niet toegelaten. Winterswijk heeft alsnog alle omgekeerde vlaggen in de bebouwde kom weggehaald. Vorige week was de gemeente daarna bedreigingen mee opgehouden. Deze keer verliep het rustig. De omgekeerde vlaggen aan lantaarnpalen werden door sommigen als kwetsend ervaren en volgens de APV zijn ze ook niet toegestaan. Op de stranden van Walcheren zijn de afgelopen dagen honderden dode vogels aangespoeld. Volgens de gemeente Veren waren ze waarschijnlijk besmet met vogelgriep. Eerder deze week spoelden in Zeeland al meer vogels aan. Meer dan 100 op de zeedijk in Borselen. Die vertoonden ook symptomen van vogelgriep. Een commissie die de recente bosbranden in Frankrijk onderzoekt wil de schade verhalen op burgers die zich niet aan de voorschriften hebben gehouden. Ze zouden niet, zoals verplicht is in risicogebieden, de begroeiing rondom hun huis hebben weggehaald om uitbreiding van branden te bemoeilijken. Herbeplanting na de grote bosbranden van vorige maand kost zeker 50 miljoen euro. Het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over de regio Nagorno-Karabach lijkt te zijn opgelaaid. Bij gevechten zijn 3 militairen om het leven gekomen, 2 aan de Armeense kant en 1 uit Azerbeidzjan. Rusland heeft in het gebied een vredesmacht. Volgens het Russische staatsbureau Interfax hebben Azerbeidzjaanse militairen het staakt het vuren tenminste 1 keer geschonden. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA geeft een satelliet op die niet meer te repareren is. De Sentinel-1B werd gebruikt om vanuit de ruimte olielekken, overstromingen en ontbossing op te sporen. Er waren problemen met de stroomvoorziening. Het is niet gelukt die te verhelpen. De satelliet is deels in Nederland gemaakt. In de Amerikaanse staat Utah zijn menselijke voetsporen gevonden die mogelijk 12.000 jaar oud zijn. Dat wil zeggen uit het einde van de laatste ijstijd. Archeologen vonden de sporen bij toeval in een opgedroogd meer. Het zijn voetafdrukken van volwassenen en kinderen die daar langs een rivierbedding leefden. Bergbeklimmers die vanuit het Frans dorpje Saint-Gervais naar de top van de Mont Blanc willen, moeten 15.000 euro betalen. Dat is borg voor de kosten van een eventuele redding of begrafenis. De tocht is nu te gevaarlijk vanwege vallende rotsen en gidsen nemen ook geen klanten aan, maar veel mensen gaan toch op eigen houtje. De borg moet ze ontmoedigen. En dan het weer. Vannacht blijft het tussen de 17 en 20 graden. Morgen zonnig en van 33 graden in het zuidoosten tot 25 graden aan de kust iets minder warm. Gedurende de dag wordt het minder warm. 'S Avonds in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Night presenteert The Underground, een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bos Theater, door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. Gouda viert 750 jaar stad. Reis terug in de tijd en bewonder de 16e eeuwse kunstschatten eenmalig terug in de Sint-Janskerk. Dit en meer vind je op gouda750.nl. Kom jij ook op ons feest? Op NPO Plus stream je eindeloos echte verhalen van echte mensen. Papa zei echt altijd 4. En toen was het 5. Best. Bij 7 hebben we al echt heel lang gepraat. En bij 8 nog langer. En werd het praktisch ook gewoon anders. Stream alle afleveringen van de KRO-NCRV-serie Een Huis Vol. De beste reality. Op NPO Plus. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Verkoop je design-item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu. Opgehaald en bezorgd door Woppa. Het is heel eenvoudig. Ga naar woppa.com of download de app. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. Goedenacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 23 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Ja, dat watertekort hakt er ook hier bij de NOS stevig in. Naast me staat een bekertje water, waar ik van de directie vanavond maximaal 2 slokken uit mag nemen. Simone mag morgen tot iets over de helft drinken. En dan mag Chris vrijdag de beker helemaal leeg drinken. De bof komt. Goedenavond, welkom bij het Oog. In Pristina, in Kosovo, begint morgen het popfestival van Dua Lipa. Een van de grootste popsterren van dit moment. Wat is dat voor festival en waarom vindt het uitgerekend daar plaats? U hoort het straks. En dan de Nebra-schijf. Ooit van gehoord? Het is een bronzen schijf gemaakt rond 1600 voor Christus. Hij werd 20 jaar geleden bij toeval opgedolven door 2 schatgravers in de buurt van het Duitse plaatsje Nebra. En deze Nebra-schijf is nu tijdelijk te bewonderen in het Drents Museum in Assen. U hoort er zo dadelijk meer over van conservator Bastiaan Steffens. En in onze serie Grenzen aan de Groei nemen we de zorg onder de loep. Maar eerst het nieuws van woensdag 3 augustus. Het is gortdroog in Nederland. En als u denkt dat dit komt omdat er te weinig regen is gevallen, dat is niet zo. Feitelijk krijgt Nederland op jaarbasis steeds meer regen. Dus de balans zou eigenlijk goed moeten zijn. Alleen is ons land zo ingericht dat overtollig water snel wordt afgevoerd. En dus is de grond kurkdroog. En dat merken de boeren. Kijk, je ziet wel aan de maat. Ze zijn gewoon te klein. Vanwege de droogte. Ook de scheepvaart heeft last van de droogte. Een aantal veerponten is vanwege de lage waterstand al uit de vaart genomen. Deze pont vaart nog wel. Er zijn al zoveel pontjes uit de vaart, dus we hebben toch weer geluk vandaag. Ja, dat is natuurlijk wel fijn. Hè? Voor wie zich zorgen maakt, thuis blijft er gewoon water uit de kraan komen. Maar het managementteam watertekorten roept mensen wel op om zuinig om te gaan met water. Te kijken of je het echt nodig hebt om iedere dag dat zwembadje te vullen of niet. Of de auto echt deze week gewassen moet worden. Dus dat vragen we vooral aan de mensen thuis. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft Taiwan alweer verlaten. De woorden van Nancy Pelosi klinken nog wel na. America's solidarity with Taiwan is crucial, and that is the message we are bringing here today. China is nog steeds woedend. Het land houdt als reactie militaire oefeningen rond Taiwan. En er komen nog meer reacties, zo waarschuwt China. Our response will be very firm, strong and forceful. In de Amerikaanse stad Kansas werd gejuicht toen de uitslag van een referendum over het recht op abortus bekend werd gemaakt. Een ruime meerderheid stemde tegen een amendement dat abortus ongrondwettelijk zou verklaren. The voters of Kansas have spoken loud and clear. We will not tolerate extreme bans on abortion in our state. De verrassende uitslag leidde tot veel opgeluchte reacties. I'm so proud and relieved. I'm relieved that our rights remain intact in Kansas. Nog even terug naar de droogte en de lage waterstanden. Vissen hebben daar ook last van. Om te voorkomen dat ze niet massaal sterven, worden ze weggehaald uit beken met weinig water. Maar die vissen laten zich niet zomaar vangen. En daar hebben ze in Gelderland wat op bedacht. In de omgeving van het schepnet zetten we het water onder lichte stroom. En dat betekent eigenlijk dat wij de vissen verdoven en de vissen naar ons toe halen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Vanavond vergaderden in Nijkerk een aantal boerenorganisaties over de vraag of ze vrijdag meedoen aan het gesprek met het kabinet over het stikstofbeleid. Goedenavond, Jeroen van Manen. Meneer van Manen. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. U was voorzitter van de vergadering vanavond. Wat is er uitgekomen? Nou, dat wij eruit gekomen zijn als één. We hebben een verklaring opgesteld ook, die eigenlijk die is al voorgelezen. Ik weet niet of je hem gehoord hebt, maar we hebben een goed overleg gehad. We zitten op inhoud 100% op één lijn. Daarom trekken we samen op. Ja, boeren in Nederland die hebben geen vertrouwen in het door de regering geregisseerde overleg. LTO spreekt vrijdag in goede afstemming met de partijen die hier vanavond aanwezig waren. En dat waren de Nederlandse Akkerbouwvakbond, de Nederlandse Melkveehoudersvakbond, de Protestantenorganisatie Varkenshouderij, de FDF, de DDB, Agractie. Mm-hmm. Ik heb het gevoel dat ik nog één partij, ik denk de NVP, de Nederlandse Vereniging Pluimveehouders. Maar als ik u goed begrijp, gaan jullie niet gezamenlijk praten? Wij hebben gezegd, de LTO spreekt vrijdag in goede afstemming met deze partijen. En de uitkomsten van het gesprek vrijdag koppelt Sjaak van der Tak terug met de partijen. En dan bepalen wij onze vervolgstappen. Ja, en was u het daar snel over eens dat het hierop uit moest draaien? Ja, toch wel. In het bonte gezelschap wat het is, komen er natuurlijk allerlei strategieën en scenario's langs. Maar zaten we vrij snel op deze lijn, waar iedereen zich eigenlijk comfortabel bij voelde. Ja, dus LTO is een soort voorproever, zeg maar, vrijdag. Dat kun je zeggen, maar goed, het was ook een verkennisgesprek. Dat is door iedereen van tevoren gezegd, ook door het kabinet. Dus meer dan dat is het ook niet. Er wordt niet onderhandeld, er wordt niet op inhoud ingegaan. En dat gaat Sjaak van het... Ja, nu valt u weg, meneer Van Manen. Maar volgens mij hebben we begrepen wat u wilde vertellen. Dank u wel in elk geval. De krant van morgen, Renate Kok. In het AD gaat het ook over de stikstofdoelen van het kabinet. Volgens de krant zijn die soms minder onbuigzaam dan ze lijken. Die deadline van 2030 bijvoorbeeld om de uitstoot gehalveerd te hebben, dan is niet in beton gegoten. De nationale politiek heeft die grens gesteld, maar volgens deskundigen is er geen rechter die het jaartal 2030 formuleert als eis of als plicht. Toch waarschuwt een expert in natuurbeschermingsrecht wel voor extra risico's door getreuzel. De Europese Commissie kan bijvoorbeeld besluiten om in te grijpen. Zeker gezien het enorme stikstofprobleem hier. Het Medisch Tuchtcollege legt artsen steeds vaker strengere straffen op, meldt Trouw, die dat samen met onderzoekscollectief Spit en de Groene Amsterdammer naar boven haalde. Maar het gaat niet om hele grote aantallen. In 2019 waren er bijvoorbeeld 65 berispingen. Toch zegt ruim driekwart van de 600 ondervraagde huisartsen zich zorgen te maken over een mogelijke tuchtzaak. Ze wijzen ook op de toenemende werkdruk. De voorzitter van het Tuchtcollege reageert nuchter. Het systeem is niet ideaal, maar er is gewoon geen beter alternatief. En het is ook een kwestie van volwassenheid. Je bent nu eenmaal dokter. Noblesse oblige. Nog meer nieuws uit de zorg in NRC. Die zorg die is namelijk behoorlijk vervuilend. Maar liefst 27 kilo afval kan er overblijven na één operatie, zagen artsen van het Nijmeegse Radboud Ziekenhuis. Ze gingen zelf op onderzoek uit toen er tijdens de coronapandemie tekorten ontstonden aan onder meer beschermende kleding. Daardoor begonnen de artsen na te denken over herbruikbaar spul. Inmiddels gebruiken ze daarom in het Radboud weer wasbare en dus herbruikbare groene isolatiejassen. Het is vast een begin. Alle fietspaaltjes de wereld uit en dan liefst zo snel mogelijk. In de Telegraaf zeggen Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond dat er meer ongelukken mee gebeuren dan wat ze nut hebben voor de fietsveiligheid. Gemeenten hebben de paaltjes jarenlang kwisterig rondgestrooid, maar ze worden nog eens over het hoofd gezien, met ellendige ongelukken tot gevolg. De Fietsersbond roept gemeenten nu op om ze zoveel mogelijk weg te halen of anders in ieder geval beter zichtbaar te maken. Ja, dat doet een beetje Frankenstein-achtig aan. Maar Amerikaanse wetenschappers die zijn er enthousiast over. Over necrorobotica. Of in dit geval hoe een dode spin kan worden gerecycled tot een robotgrijper. In de Verenigde Staten experimenteren ze al volop met die spinnenkracht, schrijft het Parool. Daar ontdekten ze dat de hydraulische druk die spinnen gebruiken om hun poten te strekken nagebootst kon worden met een holle injectiespuit. Die werd met wat secondenlijm op het lijf van een dode spin vastgezet. En daarmee kon er lucht in het lijfje worden geblazen. En zo konden de spinnenpootjes kleine voorwerpen optillen en zelfs ook een elektriciteitsdraadje lostrekken. Veel meer dus dan een griezelige truc. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Yeah. Let me see you dance, man. Zucchero, Baila. Er is officieel een watertekort in Nederland. U hoort het al in het nieuwsoverzicht. Goedenavond, Michelle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Goedenavond. Goedenavond. Rijkswaterstaat is een van de leden van het landelijk managementteam watertekorten, waar u ook voorzitter van bent. Dat bepaalt vanaf vandaag hoe het schaarse water wordt verdeeld. Hoe gaat dat proces in zijn werk? Ja, het komt er eigenlijk op neer dat we kijken dagelijks, als het moet van uur tot uur, wat het weerbeeld is. We kijken ook naar hoe het water binnenkomt in Nederland. Vanuit het Franse stroomgebied en vanuit het Zwitserse stroomgebied. Op basis daarvan kunnen wij berekenen wat gaat er eigenlijk af als aan verdamping, aan gebruik. En dat heet dan een waterbalans. Dan weten we wat we binnen hebben en dan weten we wat de vraag is. En op basis daarvan gaan we kijken welke maatregelen we moeten nemen. En hoeveel instanties beslissen daarover mee? Daar zit eigenlijk de hele waterbeheergemeenschap zit daar bij. Dus Rijkswaterstaat voor het landelijke beheer. Maar ook provincies, waterschappen en natuurlijk ook de drinkwaterbedrijven. En met elkaar kijken we wat er nodig is. Ja. En wat zijn dan de criteria? Waar kijkt u naar? Nou, in Nederland hebben we in de waterwet vastgelegd hoe de zogenaamde verdringingsreeks eruit moet zien. Dus wat er het belangrijkste wordt gevonden en wat in die categorieën steeds aflopend minder belangrijk wordt gevonden. De verdringingsreeks. Het allerbelangrijkste, ja, mooi woord, hè? Ja. En het allerbelangrijkste in Nederland vinden we dat de dijken echt zeker gesteld moeten worden. En ook de natuur, dat dan niet onomkeerbaar vernietigd wordt. Dus dat is het allerbelangrijkste. Dan natuurlijk ook de drinkwatervoorziening, de energievoorziening. Nou, en zo loopt dat dan af. En uiteindelijk betekent dat op dit moment dat de scheepvaart en de landbouw het meeste geraakt worden door het watertekort. Ja. Er is geen tekort aan drinkwater, hoorde ik u zeggen in het journaal. Toch vraagt u wel aan iedereen om zuinig te zijn met water. Waarom is dat dan nodig? Ja, je moet bedenken, de drinkwaterbedrijven die hebben een verplichting, een leverplicht om in ieder geval voor 3 maanden watervoorraad te hebben. Dat hebben ze ook. Mm-hmm. En die zullen dan ook die voorraad leveren. Maar er zal na het droogteseizoen natuurlijk ook weer die buffer aangevuld moeten worden. Nou, je wil natuurlijk niet dat die buffer heel erg veel daarvan gebruikt moet worden, want dan moet je daarna weer heel veel gaan bufferen. En het is natuurlijk ook zo dat als iedereen tegelijkertijd het water gaat gebruiken, dat het ook iets betekent voor de druk waarmee het water uit de leidingen komt. En dat hou je ook zo, het liefst zo constant mogelijk. Is dit nou een situatie die u ook overvallen heeft? Of zag u dit ruim van tevoren aankomen? Ja, gelukkig hebben we dat in Nederland goed georganiseerd. Dus wij zagen dit aankomen. We hebben natuurlijk ook scenario's liggen die we altijd volgen. En het heeft er onder andere toegeleid dat we ruim op tijd zijn begonnen met het opzetten, zoals we dat noemen, van het IJsselmeer en het Markermeer. Daar laten we dan meer water in dan normaal gesproken, zodat we een buffer creëren. En dat doen eigenlijk ook alle waterschappen. Hè. Die gaan ook in hun rivieren of in beken, waar dat mogelijk is. Zetten ze extra water op, zodat we dat kunnen gebruiken in deze droge tijden. Ja. Is dit een voorproefje van wat we in de toekomst vaker gaan meemaken? Nou, als je naar alle weermodellen kijkt, zal het zeker zo zijn dat ook in de toekomst de droogte vaker voorkomt. Daarom is ook in 2018, toen we de vorige keer een langere periode droogte hadden, is er opnieuw op beleidstafels gekeken van wat moet er gebeuren. Daar zijn allerlei nieuwe maatregelen bedacht en er is geld voor vrijgemaakt. Een groot deel is al uitgevoerd, een ander deel moet nog uitgevoerd worden. Zodat we ook in de toekomst in Nederland steeds beter voorbereid zijn op die droogte. Ja. En wat kan zo'n watertekort voor de toekomstige inrichting van Nederland ook betekenen? Wat zal er anders moeten? Nou, bijvoorbeeld dat je op meer plaatsen water vasthoudt. Dus dat je retentiebekken, zo heet dat dan, organiseert. Zodat je op plekken waar je het water moeilijk krijgt in drogere perioden, eigenlijk het water bijvoorbeeld opslaat. Dat is ook een van de redenen waarom in het coalitieakkoord op dit moment staat dat de inrichting van Nederland mede bepaald wordt door de bodem en door het water, hoe dat ligt in Nederland. Ja. Nou, hebben we vorig jaar in Limburg nog een enorme wateroverlast meegemaakt, onder meer in Valkenburg. Het is wel steeds van het ene uiterste in het andere uiterste. Ja, nee, het is een prachtig vakgebied om in te werken, kan ik u vertellen. Ja. maar het lijkt bijna haaks op elkaar te staan. Op het ene moment weten wij niet wat we met het water aan moeten. En op het andere moment is het tekort. Ja, en ook daar zijn we toch op een goede manier op voorbereid. Als ik kijk wat we gedaan hebben met ruimte voor de rivier. En de rivier de Maas, hè, hoe die vorig jaar tijdens de wateroverlast... Dat is op dat punt goed gegaan. Je ziet dat in de beekdalen in Limburg, hè, dat nog georganiseerd moet worden. Daar wordt het nodig aan gedaan om daar ook voor op voorbereid te zijn. En dat geldt ook voor de droogte. We zullen inderdaad van meer markten thuis moeten zijn. Niet alleen te veel aan water, maar ook een tekort aan water. Ja. En zijn er goede methoden om water op te slaan als er wateroverlast is? Ja, dat doen we bijvoorbeeld in het IJsselmeer, Markermeer, dat zei ik net al. Ja. Daar kunnen we echt meer water opzetten. Dat heeft wel in een bepaalde periode kun je dat goed doen, in de zomerperiode. En dat willen we bijvoorbeeld niet in de winterperiode. Omdat je dan door hoge wind, zou dat hoge water dan weer over die dijk kunnen klotsen. Dat willen we dan weer niet. Maar dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. En daar zijn we goed in staat. Ja. En wordt dat opgeslagen water nu ook ingezet? Ja. Ja, dat zetten we nu ook in. Dus dat gebruiken we bijvoorbeeld om de waterschappen in Noord-Nederland te ontlasten. En zorgen we ervoor dat het water uit het IJsselmeer in die gebieden gebruikt kan worden. Ja. Waar schaarste is, liggen ook conflicten op de loer. Wat doet u nou als mensen of bedrijven vinden dat ze recht hebben op water, terwijl ze dat van het managementteam niet toegewezen krijgen? Nou, ik gaf net aan dat in de waterwet hebben we wettelijk vastgelegd hoe de prioritering in Nederland, hoe we vinden dat die moet gebeuren. Mm-hmm. Als mensen daar niet mee eens zijn, kunnen wij natuurlijk uitleggen en toelichten, wat de achtergrond is en wat daarvan de bedoeling is. En voor bedrijven geldt bijvoorbeeld, dat zij ook een vergunning hebben gekregen waarin daar allemaal rekening mee is gehouden. Ja, en als men die vergunningvoorwaarden overtreedt, dan wordt daarop gehandhaafd. Ja. Maakt u zich ook zorgen over de komende weken? Nou, ik denk dat we goed voorbereid zijn. En we hebben de maatregelen goed in het snotje. We meten, we weten veel. En de sfeer in de watercommunity is zo dat we alles op alles zetten om echt al het mogelijk te doen om verdere ellende te voorkomen. Ja. Michelle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Dank u wel. Graag gedaan. My dish work is true. I call my baby and ask her what she would do. I met some movies, but she don't seem to dig that. And then she asks me, why don't I come to her flat and have some supper and let the evening pass by? I'm making records, this sounds a groovy high-five. I say, yeah, yeah. And that's what I say, yeah, yeah. My baby loves me, she gets me feeling so fine. And she loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses, she gives it all that she's got. And when she asks me if everything is okay, I got my answer, the only thing I can say. I say yeah, yeah, that's what I say yeah, yeah. We'll play a melody and turn the lights down low so the night can see. We gotta do that, we gotta do that. We gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world except you and me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Pretty baby, I never need you to thrill. It's hard to tell you because I'm trembling still. But pretty baby, I want you all for my own. I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer, the only thing I can say, I say yeah yeah. That's what I say yeah yeah. That's what I say yeah yeah. And turn the lights down low so the night can see. We gotta do that, we gotta do that, yeah, yeah. We gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world except you and me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, pretty baby, I never knew such a thrill. It's hard to tell you because I'm trembling still. But pretty baby, I want you all for my own. I think I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer, the The only thing I can say, I say yeah, yeah. That's what I say yeah, yeah. That's what I say yeah, yeah. That's what I say yeah, yeah. Georgie Fame, yeah, yeah. Grenzen aan de groei. In onze serie Grenzen aan de groei kijken we vanavond naar de zorg. Jarenlang leek iedere vorm van zorg mogelijk en betaalbaar. Maar de laatste tijd krijgt Nederland door dat niet alles meer kan. Goedenavond, Jochen Mierouw. U bent hoogleraar economie van de Volksgezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Onze serie heet Grenzen aan de groei. Welke grenzen zien we zich aftekenen in de zorg? Ik denk dat we nu de grens hebben bereikt van de personele organiseerbaarheid. Er zijn gewoon geen mensen meer om de zorg te leveren zoals we die gewend zijn. En dat hebben we tijdens COVID gezien, even in sneltreinvaart, wat er gebeurt in het moment dat de mensen die er niet zijn om de zorg te leveren die we nodig hebben. En die COVID-situatie wordt zo langzamerhand het nieuwe normaal. In de zin dat we op heel veel plekken, in de verpleging, in de verzorging, maar ook bij de artsen, de medisch specialisten, steeds meer tekorten zien. Oplopende wachtlijsten en problemen die we niet meer met meer geld kunnen oplossen. Want met meer geld tover je niet allemaal nieuwe medewerkers naar voren toe. En wat is het gevolg daarvan? Nou, het gevolg zien we nu in de breedte ontstaan. Dus we zien dat er voor heel veel behandelingen lange wachtlijsten zijn. En voor een deel zijn die uitvergroot door COVID. Maar al voor COVID waren er best lange wachtlijsten. Dat zien we voor de medisch specialistische zorg. Maar we zien het ook voor verpleeghuiszorg opkomen. We zien op veel plekken ontstaan dat er een tekort is aan huisartsenzorg. Dat er geen huisartsen zijn. We zien in de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg, zien we hele grote tekorten ontstaan. Nou, en die tekorten vertalen zich natuurlijk in dat mensen later de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dus dat zal vervolgens ook een gezondheidseffect hebben, omdat men bepaalde behandelingen te laat krijgt. Ja. Je krijgt je psychische behandeling te laat. Je krijgt je behandeling voor je chronische aandoeningen te laat. Was dit te voorzien? Nou ja, kijk, als je het heel plat bekijkt, dan wisten we dit in 1960 al. 1960? Ja, dat is een beetje de start van de babyboom. Op dat moment gaat het geboortecijfer in de hele westerse wereld gigantisch terug. Dus vanaf dat moment is er eigenlijk een hele grote pukkel, zou je het kunnen noemen, op de demografische piramide. En die beweegt zich naar voren en naar boven toe. Dus je ziet eind jaren 60 een hele grote toename. Er moesten allemaal kinderdagverblijven bij. Later gaat die generatie naar de universiteit. Komen er allemaal nieuwe hogescholen bij. Worden nieuwe universiteiten gesticht. Vervolgens gaan al die mensen naar de arbeidsmarkt. Nou, je kon alles wel hyperspecialiseren, want de mensen waren er wel. En nu gaan die mensen zo langzamerhand met pensioen. En dan zie je een soort dubbel effect ontstaan. Je hebt in één keer een grote generatie die zorg nodig heeft. Mm-hmm. En je hebt steeds minder mensen die het kunnen leveren. Dus het feit dat op een goed moment, na zo'n grote demografische schok eigenlijk, er een moment zou komen dat er meer zorg geleverd zou moeten worden met minder mensen, was demografisch gezien, 1960, 1965, volstrekt duidelijk. Dus we weten dat al bijna 60 jaar? Ja. Maar nu wordt dat pas manifest? Nee, nu wordt het steeds duidelijker. Hè? Dus we hebben het al, er zijn al jaren komen er rapporten van verschillende overheidsorganen al sinds mid jaren 80 over het feit dat die vergrijzing ervoor zal zorgen dat er meer druk zal komen op sociale voorzieningen als die mensen eenmaal ouder worden. En dat zijn hele abstracte rapporten, want dan gaat het over iets wat in de toekomst gebeurt en het zijn modellen en het is dan ingewikkeld, want het is niet heel tastbaar. En nu wordt het in één keer heel tastbaar. Dit is waar iedereen die het al jaren heeft gehad over mogelijke zorginfarcten, over tekorten in de zorg. Dit is hoe dat eruit ziet. Maar dat het eraan zat te komen, was volstrekt helder. En dan is natuurlijk de grote vraag, hoe lossen we dat op? Zou dat via migratie bijvoorbeeld kunnen? Kijk, ik denk dat het belangrijkste is, er is geen silver bullet. Of in de zorgtermen te blijven, er is geen panaceum. Dus het is niet, als we maar de migratie open doen, dan is het in één keer opgelost. Natuurlijk, migratie kan een deel oplossen. Technologie kan een deel oplossen. We kunnen ook met preventie een deel oplossen. Maar een belangrijk deel moeten we ook oplossen door met elkaar het gesprek aan te gaan over hoeveel zorg willen we eigenlijk leveren. En wat is die kwaliteit van die zorg die we willen leveren? En dat zijn hele moeilijke vraagstukken. Want op een gegeven moment, en dat zag je natuurlijk bij COVID een beetje, in het moment dat je niet het gesprek met elkaar aangaat, hoe je duurzaam de zorg afschaalt als de zorg niet meer geleverd kan worden, dan wordt die discussie voor je gevoerd. Dan is het op een gegeven moment gewoon, we gaan de patiënten afbellen en we gaan ze afbellen op alfabetische volgorde, op leeftijd of wat dan ook. Dus wat je moet doen, is je moet kijken naar wat zijn de verschillende opties die je hebt. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft daar vorig jaar een mooi rapport over uitgebracht met allemaal verschillende handelingsopties. En je moet op tijd het maatschappelijke gesprek aangaan. En dat gesprek moet gaan over? Dat gesprek moet gaan over wat je op de lange termijn wil doen. Want wat je nu ziet, is dat we pas in de zorg, maar je ziet het ook wel bij andere beleidsdomeinen, gaan ingrijpen als de korte termijn implicaties van lange termijn trends tastbaar worden. Ja, en nou is dit uw vak, uw expertisegebied. Wat zou uw advies zijn? Nou, mijn advies zou zijn, laten we het dan een keer over de lange termijn hebben. Dus wat is de zorg die we inderdaad willen leveren met elkaar in 2030, 2040? Hoeveel willen we nog leveren? Dus daar zitten medisch-ethische discussies in. Dus dat gaat om keuzes maken? Dat gaat om keuzes maken. Dat gaat om kwaliteit. We willen in Nederland altijd de hoogst kwalitatieve zorg hebben. Maar misschien moeten we het eerst maar eens richten op de zorg die geleverd kan worden. En dan moeten we erna blij zijn dat die ook een beetje kwalitatief hoogstaand is. Dat type gesprek, wat in zekere zin niet heel concreet is, maar wat wel uitgaat over wat zijn nou de basale principes op basis waarvan we de zorg willen inrichten. Dat gesprek moeten we voeren. En vervolgens is de rest dus allemaal inrichting. Maar wat we in Nederland vaak doen, is we gaan gesprekken voeren over de inrichting. Of hoe moet dat maar in de verpleeghuiszorg, hoe moet dat daar. Maar wat zijn je uitgangspunten voor de zorg die je geleverd wil hebben? Dat is een hele ingewikkelde discussie die je met elkaar moet voeren. Want dat gaat heel diep aan het zijn van de mens. Maar die discussie, die moet je durven voeren. En dan volgt daarna de uitvoering wel. Maar is het ook zo dat wij verwend zijn als het gaat om zorg? Want we zijn gewend dat alles wordt behandeld en alles wordt vergoed. Lopen we nu gewoon tegen de grenzen van onze eigen verwendheid aan? Nou, alles wordt vergoed. Er wordt natuurlijk in Nederland heel veel niet vergoed, omdat we best wel een strikt beleid hebben voor wat er toegevoegd wordt. Mm-hmm. Maar ik denk wat we wel hebben op dit moment, is dat we een verschuiving hebben van zorg die geleverd wordt door die grote babyboomgeneratie, die dermate groot is dat je heel veel hyperspecialisatie kunt hebben. En we gaan naar een zorgsituatie toe dat die generatie verzorgd moet worden. Dus die specialisatiegraad, die kunnen we helemaal niet personeelstechnisch meer aan. Ja. Dus we moeten een beeld creëren van, ja, wat betekent dat nou, dat je meer zorg moet leveren met veel minder mensen? En of je dan verwend bent geraakt, ik denk dat als je de verwachting hebt dat we altijd de zorg kunnen leveren op de gespecialiseerde, toegankelijke en hoogkwalitatieve manier zoals we dat nu hebben, als we dat 10 jaar kunnen doen, nee, waarschijnlijk niet. Maar dan is de slotsom dat we een sombere toekomst tegemoet gaan. Nee, we gaan geen sombere toekomst tegemoet. Nee? Want uiteindelijk wat de zorg altijd aantoont, is dat die ontzettend flexibel en aanpasbaar is. Dus we moeten ook meedijen en de zorg ook mee laten dijnen met de samenleving. Er zal altijd wel zorg geleverd worden. Maar op een gegeven moment moeten we de keuzes maken. En de keuzes maken, waar wil je nou op inzetten waar je de meeste gezondheidswinst haalt. En dat is vaak niet in het allerlaatste levensjaar of bij de allercomplexe zorg. Dat is bij zorg die breed toegankelijk is, in de huisartsenzorg, in de preventie, nog daarvoor. We kunnen in Nederland veel meer inzetten op het voorkomen van aandoeningen die leiden tot aandoeningen die voorkomen hadden kunnen worden. Dus we hoeven niet allemaal mensen te hebben met type 2 diabetes die ze dat hebben omdat ze heel hoog overgewicht hebben. Daar kunnen we preventief iets aan doen. Net als dat we met roken hebben gedaan, hè? De prevalentie van roken is sinds eind jaren, of van longkanker is sinds eind jaren 80 naar beneden gegaan, gigantisch. Ja, maar omdat we daar hebben gedurfd om harde maatregelen te nemen om inderdaad te voorkomen dat er inderdaad die ziektelast ontstaat. Ja. En dat kunnen we ook in de breedte doen. Ja. Maar u hebt het over die generatie van babyboomers die heel veel zorg nodig zal hebben. Ja, die heeft gerookt en die heeft gedronken. En die, ik bedoel, daar werkt die preventie niet meer. En die moet straks dus wel verzorgd worden. Nee, kijk, dat is natuurlijk niet waar. Hè? Dus het is niet zo dat preventie gefaald heeft in het moment dat iemand het gedrag heeft vertoond wat je had willen voorkomen. Mm-hmm. Zelfs als je op late leeftijd stopt met roken, een gezond gewicht neemt, minder gaat drinken, heeft dat in het hier en nu voor diegene meteen een gezondheidseffect, wat ook zich positief uitwerkt op het behandelsucces van mogelijke ziektes die diegene heeft. Dus inzetten op preventie zorgt er in de eerste plaats voor dat je iets voorkomt, maar als je het hebt, heb je een beter verloop. En als je eenmaal ziek bent, heb je ook een beter behandelsucces. Dus op elk punt valt er wat te winnen. Valt er wat te winnen. Ja. Dus als ik u goed begrijp, geen reden tot zorg, zullen we maar zeggen. Nee, kijk, in de zorg is altijd reden tot zorg. Maar er is ook altijd reden tot optimisme. Ja. En ik, ja. Nee, maakt u zin af? Nee, ik denk, er is altijd een reden tot optimisme. Omdat natuurlijk uiteindelijk werken er heel veel mensen in de zorg. Er wordt ook heel veel goede beleidsmakers gemaakt in de zorg. En je ziet dat men zich elke keer weer weet aan te passen aan de situatie die er komt. En dat zal ook in de toekomst zo zijn. Maar we zouden net iets minder vragen van de korte termijn aanpassingsvermogen als we durven om echt lange termijn te beleid te maken in de zorg. Ja. Want de zorg op macroschaal is ontzettend voorspelbaar. Ja. Jochen Miro, dank u wel. Graag gedaan. Somebody like you used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. Again. So many nights my tears fell harder than. Take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never, ever, ever met somebody like you. Dua Lipa met Love Again. Welkom, Stefan van Dijk. Goedenavond. Je woont al 10 jaar in Kosovo. Je werkt daar voor een IT-bedrijf. Je bent even op vakantie in Nederland. Hè? Daarom ben Klopt. Je hier. En we gaan praten over de zangeres die we net hoorden, Dua Lipa. Ik zeg het wel goed. Dua, heel goed. Ja, en haar popfestival dat morgen begint in de hoofdstad Pristina. Wat is dat voor festival? Ja, dat is eigenlijk het derde keer dat er een groot internationaal festival in Kosovo plaatsvindt. Daarvoor kwamen er eigenlijk nooit grote artiesten naar Kosovo toe. En dit is in een heel groot park aan de rand van de stad, dus vlakbij het centrum. En een groot boomrijk park waar dan tienduizenden mensen komen om onder andere Dua Lipa te zien. En Dua Lipa organiseert het ook? Die is hoofdorganisator, ja. Ja, en waarom doet ze dat? Ja, zij is Kosovaars. Zij is deels opgegroeid in Groot-Brittannië en deels in Kosovo. En als je uit Kosovo komt, dan moet iedereen dat altijd weten. Dus Kosovaren, dus daarmee etnisch Albanese, zijn enorm trots op hun achtergrond. En weten dat er weinig bekend is over hun land. En wat er bekend is, is vaak niet al te positief. En mensen als Dua Lipa, die zijn extreem populair. Ook... Dus ze zijn ook heel trots op Dua Lipa? Ja, absoluut. Ja. Ja. En is zij zelf ook trots op Kosovo? Ja, ik denk heel erg. Want zij is, als je op YouTube kijkt naar haar biografie, dus wat zij zelf schrijft over zichzelf, dan is al in de eerste regel de status van een Engelse zangeres met Kosovaarse Albanese ouders. Nou, dat zegt wel al heel veel. Hè. Je kan het ook wegmoffelen. Ik weet nog, de eerste keer dat zij in Kosovo optrad, dat was 3 jaar geleden, daar was ik bij. En ja, toen zij een tijdje in het Albanese praatte naar het publiek en ook vertelde van ik hou van Kosovo en ik ben er trots op om Albanese zijn. Ja, dat geeft heel veel aan. Dat is ook een groot moment, een emotioneel moment tijdens het festival toen. Ze woont er niet meer, hè? Nee. Dus zij is opgegroeid in Groot-Brittannië. Tijdens 2008, toen Kosovo onafhankelijk werd, is haar familie terugverhuisd eigenlijk naar Kosovo. Want heel veel mensen wonen in het westen, gezien de oorlog en ellende. En zij is toen na een paar jaar terug naar Engeland gegaan als tiener. Met de boodschap, ja pap, mam, ik wil popster worden. Ik wil naar Londen toe. Nou, normaal gesproken dan geef je je dochter misschien een draai om de oren. Maar dat is bij haar niet gebeurd. En ja, nu is ze... Ja, ik zag vandaag, zij is de op 10 na meest succesvolle artiest ooit in de Nederlandse top 40. Net achter de Beatles, de Stones, et cetera. En ze is 26. Dus het is bizar dat ze iemand uit zo'n klein onbeduidend landje komt eigenlijk. Ze organiseert dat samen met haar vader ook, hè? Ja. Dat is ook geen kleine jongen in Kosovo. Nee, hij was zanger van een rockband in de jaren 80, 90. In ieder geval voor mijn tijd, dus ik weet niet precies. En was dus al wel een bekend figuur. En hij heeft zelf een marketingbureau in Kosovo, dus weet hoe die dingen moet verkopen. En hij begeleidt Dua, dus zijn dochter, volgens mij al vanaf het begin. En ze hebben een aantal jaar geleden het Sunny Hill Foundation opgericht. Sunny Hill is de wijk waar haar gezin vandaan komt. En dat is een foundation met als doel om dingen te verbeteren in Kosovo. En een deel van de opbrengst, in ieder geval toen de tijd, ik weet niet hoe dat nu zit, gaat ook dan weer naar goede doelen in Kosovo. Maar misschien wel het grootste doel is om grote artiesten naar Kosovo te halen. Want dat gebeurde daarvoor helemaal niet. En dat draagt enorm bij aan een positief imago en een bekendheid. En wie staan er dan bijvoorbeeld? Ja, deze keer. Want voorheen is Martin Garrix bijvoorbeeld geweest. Die natuurlijk ook uit Nederland komt. En nu staat er J Balvin en Diplo. En ik moet zeggen, ik ken ze niet. Maar ik heb even gekeken. Die hebben allebei meerdere top 10 hits in Nederland gescoord. Dus de jongere luisteraar zal denken, ach, waar heeft die boomer het over? Dat zijn hele bekende mensen. Er staan een aantal hele grote andere de namen op. Het is een vierdaags festival. Daar krijg ik allemaal beelden van tentjes en rollende keukens en zo. Is dat zoiets? Nee, het is eigenlijk zoals je in Nederland vaak hebt met festivals, dan zitten mensen in tentjes en dergelijke. Ja, en dat is hier eigenlijk niet zo. En want het is eigenlijk in een groot park en misschien is het wel zo, ze hebben net afgelopen jaar een stuk grond toegewezen gekregen, net buiten de stad. En daar wat ze voor 99 jaar kunnen leasen, zeg maar, de foundation. En dan kunnen ze waarschijnlijk wat groter uitpakken. En ook voor mensen die langer willen blijven. Maar omdat het nu echt vlak bij de binnenstad zit, het is op loopafstand, kun je makkelijk in hotels, et cetera, zitten. En in de zomer zit Kosovo ook helemaal vol met de buitenlandse Kosovaren, de diasporen. Dus iedereen is eigenlijk al bij wijze van spreken in de stad. Treedt zij daar zelf ook op? Ja. Ja, dat is niet elk jaar zo, maar deze keer wel. En dat is wel echt te gek, want een paar jaar geleden was ze al heel groot. En nu is ze wel echt een van de allergrootste zangeressen ter wereld. Dus eigenlijk vele maten te groot voor een relatief klein festival. Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. En dat maakt het extra dorps en grappig eigenlijk. Ja. Ik, terwijl je dit zit te vertellen, zit je helemaal te stralen. Ik heb bijna het gevoel dat je het jammer vindt dat je in Nederland bent. Nou, ik heb haar één keer gezien en ook Rita Ora. Dat is ook een grote zangeres met Kosovaarse roots. Die trad midden in het centrum op. Ontzettend onveilig, zeg maar. Maar ja, mensen zitten met kinderen op hun schouders, zeg maar, in de binnenstad. Er is geen enkel gedoe. Ja, Kosovo is... Ik woon en werk er niet voor niks. Het is echt een heel mooi, te gek land. Jongste bevolking van Europa. Mensen zijn super lief. En ja, dit soort figuren, dan heb je ook, er zijn bepaalde voetballers die bij Zwitserland voetballen bijvoorbeeld. Dat zijn eigenlijk de meest belangrijke ambassadeurs van het land. En ik ben daar heel blij mee. Want ja, ik moet altijd mijn vrienden en familie vertellen hoe leuk Kosovo is. Maar ja, als je dan een topzangeres hebt, zeg maar, die dat eigenlijk uitstraalt continu. Ja, is dat natuurlijk nog veel beter. Ja, we lazen afgelopen weekend nog over spanning in Kosovo. Mm-hmm. Tussen de Albanese meerderheid en de Servische minderheid in het land. Merk je dat soort spanning ook op zo'n festival? Nou, ik denk het niet. Moet ik wel bijzeggen, want ja, ik moet eigenlijk dat ook al meteen een beetje corrigeren. Er waren geen spanningen tussen Albanese en Serviërs, dus niet zozeer de bevolking. Dit waren wel duidelijk georchestreerde rellen en ja, een soort van, laten we zeggen, even boerenprotesten light, maar dan even op één avondje in Kosovo. Als je een belangrijke weg blokkeert met een aantal trucks, zeg maar, dus dat heeft de Servische minderheid gedaan. En een gerucht verspreidt, er zijn schoten vliegtuigen los, et cetera. Ja, de hele wereld duikt erop. En ook terecht en logisch. Maar ja, wij hebben dat eigenlijk 1 à 2 keer per jaar. Dat het helemaal in het noorden gebeurt. Dat is waar de meeste etnische Serviërs wonen. Dat is het ongeveer... is niet het gesprek van de dag, waar je nee, zegt. Nou kijk, op dat moment wel. Maar kijk, dat is ongeveer 6% van de bevolking. En het is wel duidelijk dat meestal de Servische president Vučić... wanneer de onderhandelingen met Kosovo tot een positief climax naderen... dat er altijd weer wat gebeurt, zeg maar, in het noorden van Kosovo... waar de etnische Serviërs wonen. Waardoor bepaalde dingen weer worden uitgesteld. En dat is erg obvious en erg jammer, zeg maar. En ja, ik denk dat hij uiteindelijk, dan heb ik het over de Servische president... niet wil dat de onafhankelijkheid, zeg maar, in de grote details ook terechtkomt. Want nu ging het over kentekenplaten. Dus het ging over hele technische dingen. Ja, en het komt mij altijd heel erg iets te makkelijk en veel te propagandistisch over. En dan vaak ebt het ook weer weg na een paar dagen. Dat is niet iets waar de meeste Kosovaren nu mee bezig zijn. Nee, ik denk dat ze nu weer bezig zijn met bruiloft te vieren. Want dat is vaak wat er in de zomer gebeurt als alle buitenlandse familie op de vloer is. Ja, en morgen dus met Sunny Hill. Ja, absoluut. Lipa, hè? Ja. Stefan van Dijk, dankjewel. Goedenavond. Ed Harcourt, Visit from the Dead Dog. Vanaf dit weekend is de Nebra-schijf voor het eerst in Nederland te zien. En vermoedelijk ook meteen voor het laatst. Goedenavond, Bastiaan Steffens. Hi, goedenavond. U bent conservator van het Drents Museum in Assen. Wat is dat eigenlijk, die Nebra-schijf? Ja, die Nebra-schijf, dat is eigenlijk een bronzen schijf van een centimeter of 32 groot. Die is ingelegd met goud. En dat goud, dat is een maan, of twee manen eigenlijk. Een maansikkel en een volle maan. En daaromheen allemaal sterren. Dus dat maakt het met zijn 1800 voor Christus, waartoe hij dateert, de oudste realistische weergave van de sterrenhemel die we kennen. En het lijkt me voor die tijd ook een onwaarschijnlijk knap staaltje dat ze dat konden maken. Ja, zeker weten. Onderschat ik de mensen van toen? Wellicht, maar het is hoe dan ook een knap stijltje. Want het is niet alleen een afbeelding van de sterrenhemel, maar er zit ook heel erg veel kennis in over hoe de sterrenhemel werkt. Het is een schijf die oorspronkelijk bedoeld is om ook iets van de werking van de sterren te doorgronden en de werking van de tijd te doorgronden. Oh ja. Je ziet op die schijf een volle maan en een maansikkel. En daartussen staan de Pleiaden. Dat zijn 7 sterren die heel prominent aanwezig waren in de nacht, in de bronstijd. En waarschijnlijk zijn die samengeplaatst omdat die schijf is gebruikt om iets van een kalender voor te stellen eigenlijk. En dat is heel bijzonder, want dat kenden we absoluut nog niet uit het begin van de bronstijd. Waar dus we het over hebben. Je ziet er vakmanschap aan af, maar ook kennis van zaken eigenlijk. Ja, zeker weten, zeker weten. Hij is van 1800 voor Christus. Wat is er met die schijf gebeurd verder? Een heleboel. Het is een object dat een heel erg lang en veelbewogen leven heeft gehad. De schijf is waarschijnlijk zo'n 200 jaar in gebruik geweest. Mm-hmm. En in die 200 jaar is de schijf meerdere malen aangepast op manieren die telkens reflecteerden wat de mensen die schijf maakten en aanpasten, hoe ze dachten over de wereld en hoe ze dachten over de sterrenhemel. En uiteindelijk, na al die aanpassingen, is de schijf geofferd in een kuil bovenop een berg, ergens midden in Duitsland. En is er enig vermoeden waarom die werd geofferd? Nou, we hebben het over de mensen van de Unetice-samenleving. Die kwamen voor in Zuidoost-Duitsland, maar ook in aangrenzend Polen en Bohemen. En van die mensen kennen we eigenlijk heel erg veel offers. We kennen offers van heel erg veel pijlen en zwaarden en de meest prachtige gouden voorwerpen ook. En zo mogen we deze schijf ook zien als een offer. Ja, maar u weet niet waarom die werd geofferd? Nou nee, zeker weten doen we het niet. Maar wat wel frappant is, is dat het moment waarop die schijf is geofferd, 1600 voor Christus, dat valt samen met min of meer toch het einde van die samenleving. En als je kijkt naar de rest van het leven van die schijf, dat die telkens is aangepast op manieren die toch weer horen bij veranderingen in hoe ze denken over hun eigen wereld, dan het instorten van die samenleving, wat samengaat met het offeren van zo'n belangrijk object die zoveel kennis symboliseert, dat moet een heel krachtig gebaar zijn geweest om dan uitgerekend dat voorwerp te offeren. Ingegeven door angst voor de toekomst waarschijnlijk. Wellicht, ja. Ja. En hij is dus in de grond verdwenen. Hoe is hij weer uit de grond gekomen? Dat is best een verhaal. Want in de meeste gevallen worden archeologische voorwerpen gevonden tijdens opgravingen. Die worden uitgevoerd op een wetenschappelijke wijze met vraagstellingen en de juiste methodes, et cetera, et cetera. Maar in dit geval waren de twee heren die waren met een metaaldetector op zoek in Sachsen-Anhalt, het landsdeel in Duitsland. En ze waren daar op zoek eigenlijk naar spullen die komen uit de Tweede Wereldoorlog, want er was daar heftig gevochten. En metaaldetectoren waren verboden geweest in Oost-Duitsland. Dus dat deel, daar was nog niet zo heel erg veel gevonden. Maar zij kwamen geen kapotte helmen of wapens tegen of iets dergelijks. Maar ze vonden daarboven op die berg een schijf. En ze wisten niet onmiddellijk wat het was. Zij is ook beschadigd geraakt. Als je nu naar de schijf kijkt, dan zie je daar linksboven een beschadiging. Dat is eigenlijk het gevolg van een pick-a-wheel waarmee ze de bovenkant hebben geraakt. Oh ja. Ja, en wat hebben ze er toen mee gedaan? Ze hebben hem verkocht aan een heler die op zijn beurt het object ook weer probeerde door te verkopen. Op die manier is de schijf een paar jaar een soort van rondgereisd door Centraal-Europa. Tot in 2002 de archeologische wereld toch een beetje kennis begon te vernemen van wel een heel bijzondere vondst die was gedaan. En de directeur van het museum van het landsdeel Sachsen-Anhalt, waar de schijf is gevonden, die ging undercover in samenwerking met de politie. Ah, ja. Die ging undercover en die deed zich voor als een koper in een hotel in Genève in Zwitserland. En op het moment dat die schijf boven tafel werd gehaald, stormde de politie binnen om de helers in de boeien te slaan en de schijf veilig te stellen. En sindsdien is die in het bezit van het museum in Halle in Sachsen-Anhalt. En nu dus tijdelijk in Nederland bij u. Ja, dat klopt. Ja, daar zijn we verschrikkelijk blij mee. En ook wel trots op, mag ik zeggen. Hoe is dat zo gekomen dat het Drents Museum hem mag exposeren? In feite hebben we hebben eigenlijk al jaren een heel goede verstandhouding met het museum in Halle. We sturen bruiklenen van onze kant naar Halle toe om daar te exposeren en vice versa. Maar die Nebre-schijf, dat was altijd toch een beetje een fantasie van ons om die nog eens een keertje te kunnen krijgen. En dat is eigenlijk zo'n belangrijk voorwerp, dat gebeurde niet. Op een gegeven moment werden we toch gebeld met de vraag van we denken erover na om misschien toch de schijf eens iets meer de wereld in te sturen. Dus eerder dit jaar is hij te zien geweest in het British Museum in Londen. En nou krijgen wij hem. Daarna gaat hij voor een behoorlijk lange pauze weer terug naar Halle, voordat hij weer mag reizen. Hebt u hem in uw handen gehad? Ja, ik heb de hemelschijf in handen gehad. Ja, ik zie dat het een moment voor u was, hè? Dat klopt. Ja, ik ben ook echt bronstijdarcheoloog van huis uit. En ik hou me al meer dan 10 jaar bezig met de vraag hoe die bronstijd toch werkt. Want opeens, als je dat in je handen hebt, dan maak je, dat heet de historische sensatie. Je bent exact, even heel dicht bij de mensen van toen. Ja, precies. Dat was echt een euforisch moment. Ik ben al zo lang met de bronstijd bezig. En dit is eigenlijk het absolute topstuk. Ik vond het al prachtig om hem te mogen exposeren. Maar om hem dan ook daadwerkelijk vast te mogen houden. Om er zo dichtbij te zijn. Ja, dat was een beetje ontroerend ook wel. Ja? Ja. Ja. Maar je moet hem wel straks wel weer teruggeven. Echt? Ja. En je kunt hem niet ruilen bijvoorbeeld tegen het meisje van Ido of zo. Misschien moet ik een poging wagen. Ja. Nee, hij zal echt terug moeten. Maar tot die tijd hebben we er wel een prachtige tentoonstelling van gemaakt. Ja. En dan is de kans dat hij nog een keer te zien is in Nederland niet zo groot meer, denk ik. Nee, voorlopig niet, denk ik, nee. Want zij vinden dat niet goed dat die schijf op reis gaat? Het is echt een symbool van de deelstaat Sachsen-Anhalt geworden. Je ziet het, de schijf daar overal. Dus het is, hoe bedoelt u gewoon? Je ziet hem overal? Ja, als je gewoon door Halle loopt of op de snelweg rijdt, ergens daar in de buurt, dan zie je overal grote borden waar die schijf op staat afgebeeld. Dus het begint een beetje een symbool te worden, zoals de Eiffeltoren een symbool is voor Parijs. Dus het is ook heel belangrijk dat ze hem in de buurt houden. Het is ook officieel een eigendom van de staat. Dus er komt best veel bij kijken om dan zo'n voorwerp uit te kunnen lenen. Dus nee, dat zie ik niet heel snel meer gebeuren. Hoe lang mag u hem houden? Slechts 6 weken. Oh, dat is inderdaad kort. Ja, ja. Loopt u er elke dag even langs? Ja. Ja? Als het even kan wel, ja. Want het is wel ongeveer het mooiste wat u in huis kon hebben. Voor mij zeker, ja. Nou ja, het is een betoverend voorwerp. En ik denk dat dat het ook is geweest voor de mensen in de bronstijd. Omdat het zoveel van die kennis die mensen destijds hadden over de sterrenhemel weet samen te vatten. Maar er zit ook gewoon heel erg veel in het uiterlijk van het object zelf. Het is ook betoverend. We komen kijken in het Drents Museum. Fijn. Dank u wel, meneer Steffens. Graag gedaan. Dit was Met het oog op morgen. Na 12 uur nooit meer slapen met Pieter van der Wielen. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Simone Wijmans. Voor nu een mooie en rustige nacht. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Nu bij Dirk, Pickwick Ginger Goodness Lemon of Orange voor maar 79 cent. NPO Radio 1.